בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אורח חיים כרך ג' הלכות שבת הלכה ד' ראשי פרקים להלכות שבת. על פי המעשה של השני בנים שנחלפו וכולי אין שם, שעמד עצמו אצל שבת שהיא אמונה, שכשמגרשים את האדם מהגן עדן, שכל מה שרוצים לעשות איזה דבר שבקדושה שהוא בחינת כניסה לגן עדן, מגרשים אותו ומבלבלים אותו, עיקר תקנתו שיעמיד עצמו אצל אמונה שהוא שבת, שאף על פי כן יאמין שהשם יתברך מושל בכל וידו על העליונה וסוף כל סוף יגמור הכל כרצונו, כי יש תשובה בעולם. ואף על פי שהוא רחוק עתה מתשובה, אדרבה, מתגרין בו עד שפוגם חס ושלום בכל יום יותר חס ושלום. אף על פי כן על כל פנים הוא מאמין שיש בחינת תשובה, בחינת שבת אמונה, שעל ידי זה נתקן הכל, כי אמונה מתקן הכל. ועל כן צריך להעמיד עצמו אצל אמונה שהיא שבת. ואחר כך זוכה להשיג ולהבין איך לסדר כל תיקוני השכינה שהם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה המובעים שם במעשה הנ"ל, שזכה בן המלך לסדר היטב על ידי שהיה מבין דבר מתוך דבר, שעל ידי זה השיג תחילה לעמוד עצמו אצל שבת אמונה, ואחר כך זכה להבין לסדר כל התיקונים האלה, כי בשבת נתקנים כל התיקונים של השכינה הנ"ל שהם מיטה ושולחן וכו'. וכל זה מרומז בתורה תקעו ב', שהאיש תבונות מגלה עצות שעל ידי זה גדלה האמונה, וכשמעלין האמונה צריכים להעלות מבחינת אחתים לבחינת חותם דקדושה, דהיינו לשבר תאוות ניוף בכוח המגיני ארץ וכו'. אבל יש גם למאכלים חלק וכו'. אבל יש שבא הפגם חס ושלום מדיינים שאינם מגונים, שפוגמים בכסאות למשפט, ולזה צריכים קישוע מרכבה. וזה בחינת מיטה, שולחן, כיסא ומנורה, ובחינת עליית האמונה בעצמה שהיא בחינת אור, בחינת ברישא חשוכה והדר נאורה. על כן הדלקת נר שבת הוא תכף בכניסת שבת. ועיקר כוח של האיש תבונות הוא על ידי שמצחצח נשמתו על ידי אכילתו בקדושה, בבחינת והסביע בצחצחות נפשך וכו'. וזה בחינת אכילת שבת שיקרה מאוד, בחינת עונג שבת, אז תתענג על השם. על השם דייקה, בחינת צחצחות שהם למעלה מהספירות שכלולים בשם השם כידוע. וזה בחינת איסור על המתת מלאכות בשבת, כי כל ההגיעות של כל המתת מלאכות הוא שמייגעין עצמן לתקן כל מיני אומנות. וכל זה נשתלשל מחמת הפגם שגרם שאין הכיסא וכו' מסודר כראוי, שנמשך מחמת קליפת עמלק זוהמת הנחש, שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין הכיסא שלם וכו'. ומשם נמשך ונשתלשל פגם המשפט ופגם האמונה, כי אין מבינים צדיק וטוב לו וכו', מחמת שהמשפט נתהפך ונתחלף, ואי אפשר להבינו אתה. וכל זה מחמת הנעל, ומשם עיקר פגם האמונה. ומחמת אלו החילופים והשינויים, שאין שום דבר על מקומו, צריכים להתייגע בהגיעות וטרחות בכל הלמתת מלאכות, שהם בחינת בזעת הפך תאכל לחם. כי כל הלמתת מלאכות ממשכן גמרינן, וכל מלאכת המשכן היה לסדר ולתקן כל אלו התיקונים הנעל, שהם בחינת מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, שכולם היו במשכן. מיטה זה בחינת ארון העדות, שעומד בבית קודשי קודשים, שנקרא חדר המיטות וכו'. וזה משכן ראשי תיבות מיטה, שולחן, כיסא, נר, וסופי תיבות תארון. כי כל תיקוני עבודות אלו היה על ידי הכהנים שהם בני אהרון הכהן הראשון. ובכל בחינת שתו העם ולקטו בשטותה, ועל כן צריך לרדוף אחר הבהמות בהגיעות וטרחות. וכל תיקונו על ידי שבת שזכה על ידי שנעשה מבין דבר מתוך דבר, בחינת איש תבונות הנעל שמגלה האמונה שהיא בחינת שבת. כל הנעל הם ראשי פרקים מהלכות שבת, ועדיין צריכים לזכך ולברר כל הדברים האלה היטב, וכל דבר על מקומו יבוא בשלום, כמו הכיסא שבמעשה הנעל. שגם פירוש המעשה הוא כמו הכיסא הנעל, כמו שמבואר שם, שהעיקר לסדר הכל היטב, השם יעזרנו.